jemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 6. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polskie samoloty bojowe znów w powietrzu. Alert wywołały kolejne ataki rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Marsz antyimigracyjny kibiców Lecha i Krakowi przeszedł ulicami Poznania. W Niemczech odbyła się narada ministrów kilku krajów, w tym Polski, dotycząca problemu nielegalnej migracji. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o tzw. poderwaniu dyżurnych par myśliwskich. Naziemne systemy obrony powietrznej i stacje radarowe postawiono w stan najwyższej gotowości. W nocy na terytorium niemal całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy z powodu zagrożenia zmasowanymi atakami rosyjskich rakiet i dronów. W Odessie zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Mocne uderzenie w rosyjską gospodarkę. Tak przyjęty przez Unię 18 pakiet sankcji ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. Wspólnota Europejska zdecydowała m.in. o obniżeniu limitu cenowego na rosyjską ropę. Potencjał rosyjski wynika z dość prymitywnej jednak gospodarki, która jest oparta tylko i wyłącznie na eksporcie praktycznie nieprzetworzonych kopalin. I oni zarabiają przede wszystkim na ropie i na gazie. Każdy krok, który zmniejsza możliwości sprzedaży paliw kopalnych, jest niezwykle ważny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i niezwykle bolesny z punktu widzenia Rosji. Dlatego to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Unia objęła też sankcjami ponad 100 kolejnych statków z tak zwanej floty cieni, gazociągi Nord Stream i rosyjskie banki. Marsz antyimigracyjny ponad 500 kibiców Lecha i Krakowi przeszedł ulicami Poznania. Nie doszło do incydentów. Na miejscu był Maciej Szefer z Radia Poznań. Kibice z Krakowa i z Poznania wspólnie manifestowali swój sprzeciw dla obecności nielegalnych imigrantów i obecnego rządu. Nie chcemy nielegalnych migracji. Wspieramy oczywiście jakieś ruchy pracownicze, porządnych ludzi, sprawdzonych, ale nie tych, którzy gdzieś tam mogą nam szkodzić. Im bliżej stadionu, tym mniej było antyimigranckich nastrojów. No jako kibic nie powinienem się wypowiadać, bo raczej kibole to są anty. Ale ja wiem, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Polsce. Wiesz, jaki marsz przeszedł ulicami? Niespecjalnie. Uczestnicy pochodu dotarli na stadion w ciągu kilkunastu minut. Szli w asyście policji. Nie doszło do żadnych incydentów. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dziś w niemal 80 miastach Konfederacja organizuje antyimigranckie demonstracje. Odpowiedzi ruchy antyfaszystowskie zapowiedziały swoje marsze poparcia dla cudzoziemców. Nawiasem mówiąc, Lech przegrał z Krakowią 1-4 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Kontrola zewnętrznych granic Unii to absolutny fundament bezpieczeństwa, powiedział w Greinau w Niemczech minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak uczestniczył w naradzie dotyczącej nielegalnej migracji z udziałem ministrów także z Niemiec, Francji, Austrii, Danii i Czech. Szef MSWiA zwrócił uwagę na paradoks powrotu kontroli granicznych w 40. rocznicę wprowadzenia strefy Schengen. Uważamy, że to jest zły kierunek, że właśnie tak jak i w przypadku Polski, powinniśmy uszczelniać granice zewnętrzne, walczyć z nowymi szlakami, natomiast nie wprowadzać granic kontroli na granicach wewnętrznych, bo to zaprzecza duchowi Unii Europejskiej, duchowi Schengen, utrudnia bardzo życie obywatelom. Kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą Polska przywróciła 7 lipca. Niemcy takie kontrole wprowadziły w październiku 2023 roku. Są tak cenne i ważne jak lasy deszczowe w tropikach i równie zagrożone. Lasy łęgowe w województwie świętokrzyskim właśnie objęto ochroną. Teraz to rezerwat przyrody Papiernia. Na niespełna 24 hektarach schronienie znajdzie wiele unikatowych gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Spotkać można tu m.in. olszę czarną, czeremchę czy żurawia, licza dr Jacek Koba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. To niezwykle cenny pod względem przyrodniczym fragment doliny rzeki Czarnej Koneckiej z występującymi tam jeszcze lasami łęgowymi, czyli takimi lasami, które podlegają zalewom. Są to generalnie ekosystemy niezwykle cenne i ginące w skali całej Europy. Rezerwaty przyrody rzadko udostępniane są zwiedzającym, służą głównie badaniom naukowym. Klimat. całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Udział energii ze źródeł odnawialnych w sieci krajowej wynosi 10%. Można normalnie korzystać z prądu. W dużej części kraju, między innymi w Wielkopolsce i na Mazurach, utrzymuje się susza hydrologiczna. I MGW wydało ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody dla północno-wschodniej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w uzupełnieniu do serwisu związanego z klimatem. A propos powietrza, pozostajemy w dość ciepłym powietrzu pochodzenia polarnego morskiego. Patrząc na to, co dzieje się za oknami, to jak nic. Polar no, przydałby się nad morzem. To tak, to polary. Polarno-morskie i jednocześnie wilgotne ciepłe. I ciepłe, to dziwnie brzmi. Zawsze mam z tym problem jakiś. Pan synoptyk słychać, że już po urlopie. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem, burzami z gradem, jak słyszeliśmy, w północno-wschodniej części kraju. Te alerty obowiązują dziś do 14 i obejmują województwa podlaskie, część województwa warmińsko-mazurskiego. A o 14.05 jeszcze tak, też? Też jeszcze. W mazowieckim i w lubelskim. No a w ciągu dnia dziś pochmurno i deszczowo. Na wschodzie oraz w centrum niewykluczone burze i niewykluczone, że nawet i po 15. Najmocniej popada na północnym wschodzie, jako się rzekło, a przejaśnienia możliwe jedynie miejscami na południu kraju. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No ale to polarno-morskie przynosi wcale nie nad morzem, tylko taką niezbyt niską temperaturę, jak na drugą połowę lipca. Dziś od 18 stopni nad morzem, 20 na wschodzie, 25 w centrum oraz na południowym wschodzie, a najwyższa temperatura na zachodzie 27. Pięknie, pięknie. Polar pozera. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. 7 minut po 6. Dzień dobry Państwu. ale my się niezbyt niską temperaturą, chociaż 27 to jest nieźle, nieźle jak na drugą połowę lipca, nie przejmujemy, chociaż te 18 nad morzem przy ciepłym polarno-morskim powietrzu, dodajmy, może wprawiać w zakłopotanie szczególnie tych, którzy wyjeżdżają właśnie nad morze, być może tranzytem przejeżdżają przez Warszawę, a tu mokro, deszczowo, do tego wietrznie. My tymczasem witamy Państwa ciepło, 12 minut po godzinie 6. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i jaż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Natalia Przybysz, Błażej Król, Ralf Kamiński, Igor Herbu. To oczywiście męskie granie, tegoroczny hymn tegorocznej imprezy. 16 minut po godzinie 6, a my biegusiem, biegusiem, 4 dni, 10 tras, no i tak do wyboru od 10 do 240 kilometrów. O Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich w Lądkim Zdroju, o imprezie pod trójkowym patronatem powiemy za niecałą godzinę. Po 7 zastanowimy się, lato, czas wzmożonego ruchu w aplikacjach randkowych i nawiązywania nowych znajomości. Serce szybciej bije, zatem czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać lato czy wakacje? O tym powiemy po 7. No, lubimy leki. Być może nie tylko na serce, ale na poważnie o tym powiemy, bo leki chętnie przyjmujemy, niestety za dużo, za często i do tego w nadmiernej ilości. Ale poza aspektem zdrowotnym jest także kwestia środowiska. Jeżeli takie substancje przedostają się potem do gleby, do wód powierzchniowych czy do wód gruntowych, mogą mieć negatywny wpływ na zarówno zdrowie ludzi, jak i innych organizmów żywych. A my będziemy przypominać, że przeterminowane leki trzeba utylizować, a nie zawsze się tak dzieje. Dlaczego? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podkreśla, że jedynym dopuszczalnym sposobem unieszkodliwiania niepotrzebnych leków jest ich spalanie w bardzo wysokiej temperaturze i to w specjalistycznych miejscach. O tym powiemy przed godziną 8. Dziś o poranku zapytamy też o dość dziwny materiał. Czy kupiłby pan kurtkę z włóknem oktanowym z niedopałków papierosowych? Nic nie wiem na temat tego materiału. Może i tak. Rozumiem, że teraz się robi różne rzeczy z różnych dziwnych rzeczy, z różnych odpadków, więc może tak. Papierosowe niedopałki, których rocznie do śmietników nie trafia ponad 3 biliony, jeśli zostaną wyrzucone do specjalnych popielniczek, zostaną przetworzone na to, co w kurtkach puchowych czy pokrowcach na laptopy. Taka ciekawostka jeszcze przed godziną 9 dziś. No ale wcześniej po 8 porozmawiamy o wakacyjnej kropli krwi. Przypomnę, to ogólnopolska akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest uzupełnienie braków krwi właśnie teraz w okresie wakacyjnym. Swoją drogą właściwie, dlaczego niezbyt chętnie oddajemy krew? Ciągle słyszymy apele, że prawie zawsze brakuje już na pewno jej w wakacje. O tym po 8. Pojawiły się już między innymi w Poznaniu, w Łodzi, ale także w Katowicach, to w galeriach handlowych i sklepach. Coraz częściej pojawiają się wózki dla psów. Co na to eksperci? Pies po to ma swoje nogi, w dodatku 4, żeby na nich chodzić. I z całą pewnością galeria handlowa to nie jest miejsce dla psa. Ciekaw jestem Państwa zdania. Wózki dla psów, czy to dobry pomysł? No, być może Państwo już po porannym spacerze ze swoim czworonożnym pupilem. Proszę dać znać. Kontakt z nami na 3 sposoby jeszcze będę przypominał. A i będziemy przypominać, bo za moment także powiemy o oszczędnościach. Naszych i Państwa oszczędnościach. Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a... No właśnie te oszczędności nas Polaków wciąż na podobnym poziomie. No jak człowiek ma jakieś taką odłożoną jakąś tam kupkę kilkudziesięciu tysięcy, to wystarczy. Ale generalnie chyba są za niskie zarobki, żeby po prostu ludzie pozwolili sobie na taki bezpiecznik. Pan się czuje bezpiecznie? W miarę. O właśnie, w miarę, ale okazuje się, że co trzecia osoba utrzymywałaby się dzięki oszczędnościom maksymalnie przez miesiąc. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Ale oczywiście nie zabraknie także najświeższej prognozy pogody, dobrej muzyki. Oczywiście będzie także konkurs dla Państwa. Zatem te dane teleadresowe, które przydadzą się przynajmniej do 9:00, za moment przypomnę. Teraz chwila muzyki z Amy MacDonald. Girls in the hair while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? And you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing

Poznajemy się z panem synoptykiem coraz bardziej. Poznajemy i pozostajemy w dość ciepłym powietrzu pochodzenia polarnego morskiego. Taki żarcik na dzień dobry na 6.30. Ale bez żartów, bo Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem dla północno-wschodniej części kraju. Te alerty obowiązują dziś do 14 i obejmą województwa podlaskie oraz część województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo na wschodzie oraz w centrum niewykluczone burze. Jak wcześniej wspomniałem, najmocniej popada na północnym wschodzie, choć rozpogodzenia możliwe, ale tylko miejscami na południu kraju. Wiatr północny i zachodni. Chłodni słaby, na wschodzie umiarkowane, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Dziś od 18 stopni na wybrzeżu, około 20 na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie do 25, a najwyższa temperatura na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. 27 to chyba nie jest aż tak źle, szczególnie na zachodzie miejscami, choć te chmury i deszcz mogą wprawiać w zakłopotanie. Oszczędności pewnie w wielu przypadkach przeznaczamy na wyjazdy wakacyjne, na to jak spędzamy urlop, ale okazuje się, że rosną wynagrodzenia, tym samym spada też liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności nas wciąż są na podobnym poziomie. No, jak człowiek ma jakieś taką odłożoną, jakąś tam kupkę kilkudziesięciu tysięcy, to wystarczy. Ale generalnie chyba są za niskie zarobki, żeby po prostu ludzie pozwolili sobie na taki bezpiecznik. Okazuje się, że co trzecia osoba utrzymałaby się z oszczędności maksymalnie przez miesiąc. Jak to jest w Państwa przypadku, o naszych codziennych oszczędnościach zbieranych do kupki przez cały rok, być może na wakacje. Proszę dać znać więcej za chwilę. 2 2 7 3. Whoa, that's for singing the sea. But don't worry, lubię Tropicana. Takie właśnie rytmy. Łen, na dzień dobry, na 23 minuty przed godziną 7. Chciałoby się powiedzieć w piękny, słoneczny, wręcz upalny, na pewno bardzo słoneczny sobotni poranek. Na razie chyba nic z tych rzeczy i na pewno nie w większości regionów. Pochmurno, deszczowo, a my pytam państwa dziś w naszym konkursie, w co państwo chcieliby się zanurzyć. No, tu można użyć wyobraźni, rzecz jasna. Może niekoniecznie wprost o książkę, kryminał, opowieść, lekturę, czy jakąś sztukę teatralną, może film. W co państwo chcieliby się zanurzyć? Szczególnie w taką pogodę, jak dziś za oknami. 73533. Czekamy na sygnały od państwa. Proszę przesłać wiadomość SMS-em pod ten właśnie numer. A nagrodą jest pierwsze nurkowanie freediving. Będzie można się zanurzyć. 73533. Przed godziną 9 rozstrzygnięcie naszego konkursu i jury wybierze państwa oryginalne, pomysłowe, być może także z taką nutką artyzmu odpowiedzi. 73533. Jeszcze będę przypominał, zachęcał państwa do wzięcia udziału w konkursie i odpowiedź na pytanie, w co państwo chcieliby się zanurzyć, szczególnie dziś, w taką pogodę, jaką mamy za oknami. My zanurzamy się w, mam nadzieję, dla państwa, dla nas ciekawe tematy do dyskusji i także muzykę, również z trójkowego kalendarza muzycznego. No ale wcześniej, rzecz jasna, to co dziś w kalendarzu nam się objawia, to niby taka deszczowa sobota, ale przynosi też i dobre informacje, takie chociażby, że to wciąż jeden z najdłuższych dni w roku, potrwa w sumie ponad 16 godzin. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie przed 21:00. Nie jest źle, ponad 16 godzin, by świętować dziś choćby imieniny. Dziś Alfreda, Ambrożego, Marcina, Teodora, Wincentego i Wodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i imieninowe, i urodzinowe. Z mądrości pogodowo-ludowych dziś, czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia. Pamiętamy o urodzonych. Na dzisiejszym jednym z jubilatów z kalendarza muzycznego jest Brian May, brytyjski gitarzysta i współzałożyciel zespołu Queen. Queen i Brian May dziś w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ale pamiętamy, że to nie tylko brytyjski gitarzysta, współzałożyciel legendy, który kończy 78 lat, także doktor astronomii. Przypomnijmy, w 2007 roku obronił się w Imperial College London pracą doktorską pod tytułem, uwaga, prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego, dzięki czemu Brian May stał się doktorem astronomii, a w 2023 roku otrzymał tytuł szlachecki od króla Karola III. Dzisiejszy jubilat. Sir Brian May w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 17 minut siódma. A co tam u Państwa? Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze równe 7 dni i wyjazd na morze, bo za równe 7 dni zaczyna się urlop. No i wyjazd będzie oczywiście cała droga z trójeczką, tak jak co dzień. Będzie nam bardzo miło. Kto przed urlopem, kto po urlopie. Dwie dwójki, 7 trójek. Krótko i na temat. Podejrzewam, że jeśli po urlopie, to będzie zdecydowanie krótko. Jakie piękne rytmy. Tego Państwu nie szczędzimy. Zapraszamy do Trójki. Ale na 12 minut przed godziną 7, być może w wolną sobotę od pracy, mówimy o oszczędnościach. Z najnowszych badań wynika, że większość z nas je ma, ale niezbyt duże. Oszczędności. Co trzeci z nas w wypadku utraty pracy miałby kłopot z utrzymaniem się przez miesiąc. Co czwarty na 10, natomiast ma oszczędności na co najmniej pół roku. Więcej o tym Jacek Frenzel. Chociaż rośnie poziom wynagrodzeń, spada liczba niesolidnych dłużników, to jednak oszczędności Polaków są wciąż na podobnym poziomie jak kilka lat temu. Niskie. Nie jesteśmy aż tak oszczędnym krajem jak Skandynawowie czy Niemcy. Maciej Kikta, analityk Expander.pl. Powodów dlatego jest kilka. Po pierwsze, mamy niższe wynagrodzenie, więcej musimy wydać na podstawowe produkty spożywcze, zwłaszcza wśród tych gospodarstw, które mają niższe dochody, to one więcej przeznaczają na żywność, podstawowe produkty i oni są bardzo wrażliwi na fluktuacje tych cen, a pamiętajmy, że inflacja nadal wynosi 4%, no może będzie teraz troszkę niższa. To znaczy, że rzeczywiście jest duża grupa osób, która jest zbyt biedna, żeby móc oszczędzać. Dwa, cenimy konsumpcję. Ma pan jakieś oszczędności? Mam. Zawsze warto jest oszczędzać. No. Daje to jakieś bezpieczeństwo, prawda? A ile trzeba mieć dla bezpieczeństwa? W zależności, kto, jakie ma potrzeby. No tak, żeby była jakaś ta stabilizacja w gospodarstwie domowym, no i żeby mieć jakieś tam, powiedzmy, środki na jakieś przyjemności, jakiś wypoczynek, nie wiem, w granicach kilkudziesięciu tysięcy minimum. To nie jest tak, że polskim rodzinom brakuje pieniędzy, po prostu inwestują czy wydają je, nie czując takiej potrzeby odkładania na taką czarną godzinę. Doktor Piotr Arak, ekonomista, Uniwersytet Warszawski. To jest poważny problem, bo oczywiście, że taka poduszka finansowa jest potrzebna, bo takich sytuacji, w których po prostu pieniądze są potrzebne, jest mnóstwo. Czy zepsuty samochód, zepsuty piec, jakieś nagłe zachorowanie, potrzeba wykupienia droższych leków. Więc ten miesiąc do trzech miesięcy to jest takie realne minimum, jeżeli chodzi o takie odłożone pensje netto. No ale rzeczywiście Polacy nie odkładają pieniędzy, gdzieś tam czują, że to oszczędzanie nie jest im do niczego potrzebne. Ja oszczędzam, ale no też mam dobrą pracę, bo jestem programistą, więc mam z czego oszczędzać. A jaki rząd wielkości oszczędności daje taki komfort, bezpieczeństwa? To zależy od człowieka. Dla niektórych to musi być setka tysięcy złotych, dla innych może być tylko 2000. Taki świat. Przede wszystkim ludzie młodzi nie odkładają pieniędzy, co może być związane między innymi z tym, że w Polsce taki wiek, w którym wyprowadzamy się z domów rodzinnych, to średnio 27 lat w tej chwili. Więc ta poduszka finansowa może gdzieś schodzić na dalszy plan, bo cały czas panuje wśród młodych ludzi takie poczucie, że przecież rodzice pomogą. Czy pani ma oszczędności? Mam. Na ile by pani te oszczędności wystarczyły? Zależy, jak rozpustnie chciałabym żyć. No jakby pani chciała tak troszkę oszczędzić. Bo nie, no myślę, że na trochę by mi wystarczyło. To znaczy ile? Może rok. Nie wyobrażam sobie nie mieć oszczędności po prostu. Staram się oszczędzać bardzo małymi krokami. I to myślę, że jest najlepsza metoda, bo najtrudniej jest odłożyć dużą kwotę, szczególnie jeżeli ma się niskie zarobki. Ale naprawdę tak systematycznie, dzień po dniu, odkładając po jakimś tam cząstce, na przykład po złotówce od tego, co się płaci w sklepie, naprawdę mogą się uzbierać całkiem spore kwoty. Myślę, że przy nawet małych zarobkach można na takich drobnych czynnościach zaoszczędzić. Seniorzy oszczędzają więcej i gdzieś tam są przygotowani, że ta poduszka bezpieczeństwa jest istotna i wiedzą, że lepiej się zabezpieczyć i nie żałować w razie czego. Czy też takie poczucie, że w tym wieku choroba może przyjść z niespodziewanej strony i jednak warto mieć jakieś zabezpieczenie z tej okazji? No jak człowiek ma jakieś taką odłożoną jakąś tam kupkę kilkudziesięciu tysięcy, to wystarczy. Ale generalnie chyba są za niskie zarobki, żeby po prostu ludzie pozwolili sobie na taki bezpiecznik. Pan się czuje bezpiecznie? W miarę. Jak słyszeliśmy ekspertów, brak budżetu i planowania to przede wszystkim może brak świadomości, na co wydawane są pieniądze, no i brak planu finansowego. To może uniemożliwiać skuteczne oszczędzanie. Właśnie, dlaczego nie oszczędzamy? I proszę nie odpowiadać pytaniem, z czego? Dlaczego nie oszczędzamy? Dwie dwójki, siedem trójek. Odwraca wzrok, zamyka drzwi. Powoli skąd napływa wstyd. Zamyka drzwi, a ty już wiesz, że będzie myśleć przez cały dzień.